έχετε, έτσι δεν είναι. Να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Να φύγει ο Πρωθυπουργός. Αυτό θέλετε, έτσι δεν είναι. Ναι. Και να έρθει ποιος. Και να έρθει ποιος. Ο Χριστός, η Παναγία και όλοι οι Άγιοι μαζί. 1-0. Και να έρθει ποιος. Και να έρθει ποιος. Ο Μπουμπούκος. Ο Γραφικός. 2-0. Και να έρθει ποιος. Και να έρθει ποιος. Παπαρατσένκο. Κάπως έτσι. 3-0. Και να έρθει ποιος. Και να έρθει ποιος. Αυτός. Άντε γεια. 4-0. Γεια σας και καλώς ήρθατε. Δευτέρα, εβδομάδα ξεκινάει σήμερα. Οπότε από τα όσα έγιναν στη Βουλή προχτές, την Παρασκευή, πήραμε αυτό το απόσπασμα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος μας ρωτάει όλους, τα μέλη της Εθνοσυνελεύσεως, αλλά και όλους εμάς, αν φύγει αυτός, ποιος θα έρθει εκεί που ήταν το αδιαφιλονίκητο πολιτικό κεφάλαιο, ένας μεγάλος ηγέτης. Αυτά δεν μας λέγαν τόσα χρόνια. Τώρα έχει αρχίσει η σύγκριση. Αν φύγουμε εμείς, ποιος άλλος θα έρθει? Είναι χειρότεροι όλοι οι άλλοι. Άρα να μείνουμε εμείς που είμαστε χειρότεροι και κακοί, αλλά δεν είμαστε σαν τους άλλους. Εκεί έχουμε φτάσει, σε αυτό το σημείο. Καλό, το παίρνουμε, το δεχόμαστε. Okay. Και συνεχίζουμε. Ποιος θα έρθει και ποιος θα κάνει τι? Να φύγει ο Πρωθυπουργός. Αυτό θέλετε, έτσι είναι? Ναι. Και να έρθει ποιος? Και να έρθει ποιος? Αυτό είναι το ερώτημα. Και με τι πρόγραμμα? Και με τι απόψεις για την εξωτερική πολιτική, για την οικονομία, για την παιδεία, για την υγεία? Όλα αυτά πάνε καλά τώρα. Οπότε έχουμε μια αγωνία. Αν φύγουν αυτοί που τα πάνε τόσο καλά, ποιος άλλος θα έρθει και πώς θα τα πάει, ειδικά στην εξωτερική πολιτική? Τα πάμε τόσο καλά. Είχε πάει ο Γεραπετρίτης πριν κάνα μήνα κάτω στη Συρία και είχε συγχαρεί τον ηγέτη εκεί, τον καινούριο που τον τοποθέτησαν. Του βγάλαν και τα τουρμπάνια και τον βάλαν κοστούμι και κάτι γραβάτες και καλά, ότι είναι μοντέρνος ηγέτης. Και σφάζονται όλοι μεταξύ τους, επειδή ακριβώς είχε ρυθμιστεί με αυτόν τον τρόπο και στη συγκεκριμένη χώρα από τα πάνω μια διάδοχη κατάσταση. Και φαίνεται πως πηγαίνει όλο αυτό. Γεραπετρίτης, η ελληνική κυβέρνηση δηλαδή, η εξωτερική της πολιτική, το έχει αντιμετωπίσει πολύ θετικά. Όπως κατά καιρούς αντιμετωπίζει πολύ θετικά όλα αυτά τα θέματα που ανακύπτουν εδώ και εκεί, που συνοδεύονται από σφαγές συνήθως. Αλλά αυτά επιτάσσουν τα συμφέροντα τα καινούργια και τα συνεχώς μεταβαλλόμενα γεωπολιτικά. Μπορεί εκεί να μην τα πηγαίνουμε και τόσο καλά ούτε στην παιδεία, στην υγεία, όμως τα πάμε πάρα πολύ καλά στην οικονομία. Αυτή η οικονομική πολιτική, κυρίες και κύριοι, και θα κλείσω με αυτό, κύριε Πρόεδρε, αυτή η οικονομική πολιτική, είτε το θέλετε είτε όχι, θα συνεχιστεί για την επόμενη διετία. Πατριώτες, σωθήκαμε! Ζήτω η ελευθεριά! Θα συνεχιστεί για την επόμενη διετία. Κλάμα, κλάμα. Θα ολοκληρωθεί το 2027. Θα τεθεί στην έγκριση του ελληνικού λαού, ο οποίος θα επιβεβαιώσει και πάλι την εμπιστοσύνη του στην κυβέρνησή μας. Αλυσμόνητος. Αλυσμόνητος. Αλυσμόνητος. Να ζήσουμε όλοι, να τον θυμόμαστε. Έτσι λοιπόν, σε δύο χρόνια θα κρίνουμε την πολύ επιτυχημένη οικονομική πολιτική. Τα έλεγε προχθές στη Βουλή, χειροκροτούσαν οι βουλευτές από κάτω, γιατί ήταν ψήφος εμπιστοσύνη, την πήρε, ναι. Δεν πέρασε η δυσπιστία. Η δυσπιστία υπάρχει τεράστια με κεφαλαία στην ελληνική κοινωνία. Τέτοια δυσπιστία που δεν την έχει ξαναζήσει καμία άλλη κυβέρνηση ποτέ, σε τέτοια ποσοστά, σε τέτοιο βαθμό και με τέτοιες πρωτοφανείς συγκεντρώσεις που έγιναν την προηγούμενη εβδομάδα. Οπότε όλα τα άλλα αυτά που γίνονται εκεί με τα μετρημένα κουκιά, πολύ μικρή σημασία έχουν. Τα λένε για να τα πιστέψουν οι ίδιοι. Μάλλον δεν βγαίνει η διετία η επόμενη. Δεν έχουν και το πολιτικό κεφάλαιο και το απόθεμα και την όρεξη, ούτε αυτοί ούτε εμείς. Καλά, εμείς δεν θα την είχαμε έτσι κι αλλιώς. Αλλά νομίζω δεν την έχουν ούτε αυτοί. Οπότε λέει εδώ διάφορες αερολογίες για τα επιτυχημένα οικονομικά, τα οποία θα αποδώσουν τα επόμενα δύο χρόνια και θα κριθούν από τον ελληνικό λαό στα επόμενα δύο χρόνια. Όμως. Αυτή είναι μια επιλογή και ρώτησε και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αν όχι εμείς, ποιος. Το ποιος έχει πια απάντηση. Φτάσατε όμως στο σημείο να μιλήσετε περιφρονητικά για την παράταξή μας, για το ΠΑΣΟΚ, και να πείτε ότι το ΠΑΣΟΚ έγινε ουρά. Αυτό είναι ακριβώς το πρόβλημά σας, ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έγινε ουρά. Το ΠΑΣΟΚ είναι ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ είναι ΠΑΣΟΚ. Έλα μου. Κούμπια και te rompe el corazón, κούμπια και te mata por amor, te está convirtiendo. Το ΠΑΣΟΚ είναι ΠΑΣΟΚ. Μπράβο. Πόσο πιο καθαρά να το πει, με τεράστια σαφήνεια μας είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη Βουλή και αυτός προχθές την Παρασκευή ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι καθαρό, είναι σαφές, το καταλαβαίνει ο καθένας. Στου Πόχαρτο που λέει και ο Χαρικλίν, το πιάσαμε το μήνυμα, δεν χρειάζεται να πει τίποτε άλλο. Τώρα τι θεωρεί ο καθένας στο μυαλό του ως ΠΑΣΟΚ, την απάντηση ΠΑΣΟΚ. Βάλτε ό,τι θέλετε, συμπληρώστε όλα τα κουτάκια εκεί. Βάλτε όποιες λέξεις θέλετε. Πάντως το ΠΑΣΟΚ είναι ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι τίποτε άλλο. Δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι ΚΚΕ, δεν είναι Ελληνική Λύση. Είναι αυτό που λέει και η ταμπέλα. Και αυτό που λένε τα γράμματα. ΠΑΣΟΚ. Καθαρό όλο αυτό. Τι σημαίνει όμως ΠΑΣΟΚ. Θα πάρουμε εδώ μία γεύση του τι ακριβώς σημαίνει ΠΑΣΟΚ. Θα ακούσουμε τον πρώην. Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον Γιώργο Παπανδρέου, ο οποίος ήταν και πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, μην το ξεχνάμε αυτό, όταν το ΠΑΣΟΚ ήταν πιο σοσιαλιστικό από ό,τι είναι τώρα. Και ο Γιώργος Παπανδρέου έχει με περγαμηνές στο σοσιαλισμό, έχει φέρει εδώ το Δουνουτού. Έχει κόψει συντάξεις ως σοσιαλιστής πρόεδρος, ο Γιώργος Παπανδρέου του ΠΑΣΟΚ, που σημαίνει ΠΑΣΟΚ. Ο Γιώργος Παπανδρέου στη Βουλή προχθές άρχισε να μιλάει, γιατί τοποθετήθηκε ως πρώην Πρωθυπουργός, και μιλούσε και αυτός για τις ελίτ. Η απαξίωση του ελληνισμού είναι το αποτέλεσμα της αντίληψης που αναγορεύει σε αξία την εξουσία και αποδέχεται ως πρακτική το κονέ, την μπάζα, τη μαγιά. Και αυτός ο αγώνας δεν είναι τωρινός. Είναι αιώνιο αίτημα. Αγώνες δημοκρατικοί γενεών. Για το αν θα ανατραπεί το καθεστώς κατάχρησης της εξουσίας από τις ελίτ και τα κατεστημένα. Από τις ελίτ και τα κατεστημένα. Γι' αυτό λέμε και το παραλαμβάνουμε ότι είμαστε αντιεξουσιαστές στην εξουσία. Γιατί είναι κατά των ελίτ και κατά των κατεστημένων, είπε ο Γιώργος Παπανδρέου, που είναι αυτός που, ξαναλέμε, έκοψε συντάξεις, έφερε το πρώτο μνημόνιο, έφερε το Δουνουτού, που έλεγε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να φέρει το Δουνουτού, γιατί το Δουνουτού που πηγαίνει καταστρέφει χώρες. Τον άκουσαν οι ψηφοφόροι, του έδωσαν 43% και τι έκανε αυτός αμέσως μετά? Έφερε το Δουνουτού και καταστράφηκε η χώρα. Και βγαίνει τώρα και λέει για τις ελίτ, οι ελίς, ανάλογα όπως θέλει ο καθένας, και κατά των κατεστημένων. Η δήλωσή του ότι είμαστε αντιεξουσιαστές είναι παλιά, είναι από τότε, όταν είχε κάνει το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο, που είχε μαζέψει εκεί τους υπουργούς, σοσιαλιστές όλοι με τη βούλα, και τους έλεγε ότι είμαστε αντιεξουσιαστές στην εξουσία όμως, όχι αντιεξουσιαστές στα εξάρχεια. Στην εξουσία, στα μέγαρα, τα κυβερνητικά, με τις λιμουζίνες και τα λοιπά. Και τα λοιπά. Εμείς δεν θέλουμε αντιεξουσιαστές. Εμείς θέλουμε Έλληνες. Οι ελπίδες όλων μας, κάθε ανθρώπου που είναι ευαίσθητος για το θέμα, και οι δικές μας, καθώς δεν είμαστε λιγότερο ευαίσθητοι ανθρώπινα από εσάς, ό,τι και να λέτε, και μας μάνες μας γέννησαν και εμείς Έλληνες είμαστε. Έλληνοι είμαστε, δεν είμαστε Χατσβέλ ούτε Τουρκία. Τουρκία δεν ζούμε, εδώ ζούμαστε. Και εμείς Έλληνες είμαστε. Και τα παιδιά μας πηγαίνουν και το ελληνικό το αυτό το, αυτό το λέμε. Συγνωρίζω πατρόψω, αυτό το λέμε. Και εμείς Έλληνες είμαστε. Έλληνοι είμαστε, δεν είμαστε Χατσβέλ ούτε Τουρκία. Θα αναστηθεί ξανά ο Εβές, για τη σημαία και το σταυρό, αν χρειαστεί και στο βουνό, εμείς δεν ξέρουμε ζυγό. Για τη σημαία και το σταυρό, αν χρειαστεί και στο βουνό, εμείς δεν ξέρουμε ζυγό. Μολόγα ρε, μολόγα, είσαι δεξιός. Ναι ρε, είμαι δεξιός, γιατί να το κρύψουμε. Και έτσι, όπως μόνο το ραδιόφωνο μπορεί να το κάνει αυτό, από τους σοσιαλιστές και τους αντιεξουσιαστές στην εξουσία, περάσαμε στους δεξιούς. Γιατί εμείς δεν θέλουμε αντιεξουσιαστές, το είπαμε, το ξαναλέμε, από ό,τι βλέπω και ο ελληνικός λαός δεν θέλει. Θέλει Έλληνες, Έλληνοι. Ας είναι Έλληνοι, κατσβέλ να μην είναι, Έλληνοι να είναι. Οπότε έχουμε τους Έλληνες, οι οποίοι κάνουν κουμάντο στη χώρα και έτσι πρέπει, γιατί είμαστε όλοι Έλληνες και κυρίως οι δεξιοί. Τώρα πώς και θυμηθήκαμε τη δεξιά, με τις δηλώσεις και το ύφος του κυρίου Κυριαζίδη απέναντι στη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Έτσι προέκυψε όλο αυτό με την δεξιά. Τιμή μου και καμάρι μου, και το λέω φωναχτά. Εγώ είμαι δεξιός. Κλείστε τα μπατζούλια καλά. Κατεβάστε τις κουρτίνες. Να μας δει κανένα μάτι και μας βουτσώνουν με πόδια και με χέρια. Εγώ είμαι δεξιός. Και επιμένω να το λέω φωναχτά, διότι θεωρώ ότι ένα από τα μεγαλύτερα σφάλματα που έγιναν τα τελευταία 40 χρόνια στην Ελλάδα είναι ότι εμείς οι δεξιοί υποταγήκαμε στην ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς. Δεξιός βέβαια, αλλά έχει υποταχθεί λίγο και στην ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς. Βλέπαμε λοιπόν, το έχετε δει όλοι φαντάζομαι. Αφού κάναμε την εισαγωγή στο τι ακριβώς είναι η δεξιά και ποιος νιώθει περήφανος που είναι δεξιός, όλο αυτό με τον Κυριαζίδη, τον βουλευτή δράμας της Νέας Δημοκρατίας, απέναντι στη Ζωή Κωνσταντοπούλου που της είπε να πάει να κάνει παιδιά ή να υιοθετήσει, όλο αυτό το μπρουτάλ ύφος, όλο αυτό το μπαγιατήλα, η δεξιήλα, η μούχλα και η ναυθαλήνη, η απανθρωπιά, όλο αυτό πακετάρεται σε ένα πακέτο απανθρωπιάς, γιατί όταν έχεις μια γυναίκα απέναντι, δεν το λες αυτό και μάλιστα δεν το λες και από έδρανα της Βουλής. Δεν το λες ενώ είσαι επίσημο, θεσμικός, έχεις θεσμικό ρόλο. Γιατί λειτουργείς και σε κάποιο βαθμό και ως πρότυπο και υποτίθεται έχεις μάθει να φιλτράρεις αυτά που σου έρχονται κατευθείαν, που δεν πρέπει να σου έρχονται καν, ούτε να τα σκέφτεσαι. Το είπε και ο Κυριαζίδης, έβγαλε αυτό το μπρουτάλ ύφος απέναντι στη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Μιας και μπήκαν στην αίθουσα, όχι εσείς που σπεύσατε, αλλά παιδιά, γιατί τα παιδιά είναι εκείνα τα οποία φέρουν το μέλλον, τα παιδιά είναι εκείνα τα οποία κάνε κανένα παιδί. Παρακαλώ, συνεχίστε. Κάνε κανένα παιδί, μου είπατε κύριε Κυριαζίδη, και να υιοθετήσω. Καταδικαστέα προφανώς, όλοι το καταδίκασαν, ακόμη και από τη Νέα Δημοκρατία που ήταν εκεί ο ίδιος. Τρεις-τέσσερις φορές του δώσαν την ευκαιρία να το καταδικάσει. Τίποτα, ψέλιζε και κάτι διάφορο, ότι είναι και αυτός αγωνιστής, ότι έχει παιδιά, μπαίνουν στο τρένο, κάτι τέτοια. Τόσο καταλάβαινε, τόσο έλεγε. Όμως δεν είναι η πρώτη φορά που ο συγκεκριμένος βουλευτής προκαλεί και βγάζει όλο το σεξισμό, όλες τις φοβίες που μπορεί να έχει ενσωματώσει μέσα του. Βέβαια, ήταν και αστυνομικός στην προηγούμενη του καριέρα. Ενώ τώρα επιβραβεύεται από τον λαό της Δράμας και τον έχει στείλει στο κοινοβούλιο. Άλλο ένα τέτοιο παρόμοιο έχει κάνει σε τηλεοπτική συνέντευξη. Και πρόσφατα με τον ΣΥΡΙΖΑ, με τον Κουλεγιόντα, δεν ξέρω πώς. Πρόεδρο, εντάξει. Όχι, λέμε πώς έχουν τα πράγματα σήμερα. Εντάξει, μην τα. Έτσι. Απόλυτα. Τέλος, όπως και να έχει. Οφείλουμε να σεβαζόμαστε την ίδια. Και πάντα αυτοί είναι αγράμματοι. Πάντα. Ένα εδώ. Οφείλουμε να σεβαζόμαστε. Μιλούσε για τον Κασελάκη και έλεγε ο ή. Έβαλε και τα δύο άρθρα, γιατί ήθελε να με κάποιο τρόπο να υποδηλώσει κάτι. Ο ίδιος προφανώς ανοίξει το ο. Ποτέ δεν του έχει περάσει, ούτε θέλει να έχει σχέση με το ή. Και έτσι λοιπόν εδώ πάλι σε δημόσιο βήμα, τηλεοπτική συνέντευξη, έκανε αυτό το παιχνίδι και έβγαλε όλο αυτό το ρατσιστικό οχετό. Που κρύβουν πολύ μέσα στη Νέα Δημοκρατία και να είναι καλά όλοι αυτοί, γιατί μας θυμίζουν ακριβώς τι σημαίνει πυρήνας δεξιάς, το βάθος της σκέψης ενός δεξιού. Λοιπόν, είμαι δεξιός και δεν το ντρέπομαι καθόλου γι' αυτό. Τι ορίζει τον δεξιό? Είναι τι είναι ο δεξιός? Είναι ο άνθρωπος ο οποίος σέβεται την παράδοση. Ατσίκι, τσίκι, το κατσίκι. Του αρέσει το τρίπτυχο πατρίς, θρησκεία, οικογένεια και δεν ντρέπεται γι' αυτό, δεν το θεωρεί χουντικό. Ναι. Κλείστε τα μπατζούλια καλά. Κατεβάστε τις κουρτίνες. Να μας δει κανένα μάτι και μας βουτσώνουν με πόδια και με χέρια. Είναι αυτός ο οποίος ακούει εθνικό ύμνο και συγκλονίζεται. Συγκινείται. Είναι αυτός ο οποίος βλέπει πράγματα από την ελληνική ιστορία και τα θαυμάζει και θέλει να τα περάσει στα παιδιά του. Ωρε κόγκα δράκο! Εδώ είμαι καπετάν και ολέκα! Τούτο το πράγμα ως πότε θα τραβάει έτσι! Είναι αυτός ο οποίος σέβεται τις παραδοσιακές αξίες αυτού του τόπου. Η μάσα, η ρεμούλα, για να φάνε αυτή και η πλήκα τους. Μύρισε τη μάνη και βασιλικό, λάμπει το φεγγάρι μες στον ουρανό. Οφείλουμε να σεβαζόμαστε την κοινή. Της πληρώναμε για σε μη συνεχιστές, στην κορφή και πάλι πάλι νικητές. λοιπόν. Δεξιός. Δεξιά δεξιών. Εκ του δέχομαι. Δεξιός όρχης. Εδώ είμαστε. Αυτό ακριβώς. Τα λέει πολύ ωραίο ο Άδωνης. Περιέγραψε και σε αδρές γραμμές σε μια συνέντευξη με τον Μπογδάνο. Τι ακριβώς είναι ο δεξιός, τι πιστεύει, τι τον συνεγείρει. Βάλαμε και το Μύρισε Θυμάρι. Δεν είναι ο ύμνος εδώ που λέει ένας ακροατής, τον Τραμπούκο Νισονέδη. Είναι ένα ωραίο τραγούδι που μιλάει για τον Ζέρβα κτλ. Και για το Θυμάρι και το Βασιλικό. Είναι τα μυρωδικά τα περίφημα που τρώμε στα διάφορα φαγητά και πια δεν τα λένε έτσι. Τα λένε μυρωδικά. Κρύβεται κάτω από αυτήν. Μια άλλη μεγάλη κουβέντα πρέπει να την κάνουμε κάποια στιγμή. Όλο αυτό τη δεξιά. Το έχει σήμερα πρωτοσέλιδο η Δημοκρατία με πολύ ωραίο τρόπο. Ο Σταϊκούρας που είναι υπουργός μεταφορών προσπαθεί να ανατάξει τον ΟΣΕ, να ανορθώσει όσο μπορεί, γιατί πρέπει να γίνουν προσλήψεις, να βάλουν ανθρώπους σε θέσεις κλειδιά, όχι όπως έκανε ο Καραμαλής που διόριζε και τους σταθμάρχες χωρίς να ξέρουν. Εδώ παίρνει από την δική του περιφέρεια, κ. Σταϊκούρας, σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, και έχει βάλει καμιά δεκαριά μέσα στον ΟΣΕΜ. Ένας από αυτούς είναι ένας βιρτουόζος του Κλαρίνου, της περιοχής του κύριου Σταϊκούρα. Προφανώς ο άνθρωπος έπαιζε καλό Κλαρίνο στα πανηγύρια και τον άκουγε εκεί ο Σταϊκούρας, συγκινήθηκε, του ήρθαν όλες οι αξίες της παράταξης από τον εμφύλιο και μετά, από τη λήξη του εμφυλίου και μετά, και είπε να διορίσει τον άνθρωπο αυτόν σε κομβική θέση, νομίζω σταθμάρχης θα πάει και αυτός στον ΟΣΕ. Έτσι ακριβώς λειτουργεί το κράτος, παρά το ότι είμαστε το 2025, παρά το ότι έχουμε πληρώσει πόσο ακριβά το πάμε και όπου βγει, όλα αυτά τα φιλικά που κάνουν αυτοί, που διορίζουν τους δικούς τους, που το παίζουν όμως άριστοι, που δηλώνουν διάφορες μεγαλοστομίες και λέξεις πολύ ωραίες χωρίς ιδιαίτερο νόημα. Έτσι λοιπόν, ένα απλό παράδειγμα πώς μπορεί κάποιος να το συνεχίσει όλο αυτό και πώς, τι θα καταφέρουμε τώρα με αυτά και με το διορισμό του Κλαρίνου στη συγκεκριμένη θέση και με όλα τα άλλα που γίνονται. Θα καταφέρουμε να έχουμε καλύτερες μέρες. Επανέρχομαι λοιπόν στα ζητήματα της οικονομίας. Αυτή η οικονομική πολιτική είναι η οικονομική πολιτική η οποία μας επιτρέπει να είμαστε αισιόδοξοι ότι έχουμε καλύτερες μέρες μπροστά μας. Θαλάτωσα! Δεν αντέχω άλλο! Αυτή η οικονομική πολιτική είναι η οικονομική πολιτική η οποία μας επιτρέπει να είμαστε αισιόδοξοι ότι έχουμε καλύτερες μέρες μπροστά μας. Έρχονται μέρες πείνας. Θα κάνουμε το παξιμάδι μας κατώ. Ξέρετε ότι έχω πονέσει ματώσει. Ρισκάρει δημοσιογραφικά. Επιτέλους πρέπει κάποιος να τα πει. Να πει τα ρίσκα που έχει πάρει. Είναι ο Γιώργος Λιάγκας. Και καλά, εμείς εδώ κάνουμε και λίγο χαβαλέ με τον Κλαρινιτζή, ο οποίος έχει βγάλει και δίσκο, διαβάζω τώρα, που θα μπει στον ΟΣΕ μαζί με τους υπόλοιπους. Κανείς δεν είναι σχετικός με το αντικείμενο, αλλά γι' αυτό τους παίρνουμε, γι' αυτό υπάρχουν αυτοί οι οργανισμοί, να παίρνουμε άσχετους με το αντικείμενο. Ο προηγούμενος άσχετος, ο κ. Βασίλης, είδαμε τι ακριβώς έκανε και μετά τα ρίξαν όλα στον κ. Βασίλη, ενώ όλοι αυτοί που διορίζουν, που κοιτάνε βιογραφικά, που το μόνο τους κριτήριο είναι πώς θα πάρουμε το δικό μας, τους δικούς μας, ακόμη και αν είναι στα Κλαρίνα. Και όχι ειδικοί και πάνω στο αντικείμενο ή άξιοι, για το άξιοι δεν το συζητάει κανείς, τουλάχιστον να έχουν κάποια σχέση. Αφού θα είναι βίσματα, τουλάχιστον να είναι σχετικοί. Ούτε αυτό βεβαίως. Ενώ εμείς λέμε όλα αυτά, υπάρχουν κάποιες τις καλύτερες μέρες που θα έρθουν, όπως μας είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπάρχουν κάποιοι μαχητές της δημοκρατίας και της ελευθερίας. Ένας από αυτούς είναι ο Γιώργος Λιάγκας, ο οποίος σε μια εξομολόγηση ποταμό. Έσπασε τη σιωπή του και έβγαλε την αγανάκτησή του γιατί τον αδικεί η κοινωνία. Βλέπω, σας έχω πει ότι εμένα με θλίβει πάρα πολύ η εξέλιξη και η κατάληξη αυτής της υπόθεσης. Που ξέρετε ότι έχω πονέσει ματώσει, ρισκάρει δημοσιογραφικά, όταν ήμουν ο πρώτος, τώρα έχουν γίνει πολύ ευτυχώς, όταν ήμουν ο πρώτος που τα βάζε με αυτή την κυβέρνηση. Έχω ρισκάρει δημοσιογραφικά, το καταλάβατε, δεν είναι ωραίο για μια κυβέρνηση να ξαφνικά να ακούς από κάποιον σε ένα πρωινάδικο να σου κάνει δρυμία κριτική. Δρυμύτατη κριτική. Όσο κανείς άλλος. Να σου κάνει δρυμία κριτική. Δρυμύτατη κριτική. Όσο κανείς άλλος. Παιδιά, τι στυλάτη γυναίκα είναι η Μαρέβα, ρε γάμο το. Πάρα πολύ στυλάτη και ωραία στυλάτη. Τα κορίτσια και πολύ όμορφη. Και ο Μητσοτάκης είναι ωραίος άντρας. Να σου κάνει δρυμία κριτική. Δρυμύτατη κριτική. Όσο κανείς άλλος. Σας θεωρώ σοβαρό το σοβερότερο για μένα. Της μεταπολίτευσης, πρωθυπουργό. Δηλαδή αυτό, Κυριάκο, είναι η... Και δεν φταίς εσύ. Και το έχω πει σε προσωπικό επίπεδο, σε εκτιμώ και θεωρώ ότι πραγματικά δηλαδή. Και είσαι και από τα καλύτερα που μας έχουν συμβεί. Για να μην νομίζεις ότι κάνω πολιτικά και κομματικά παιχνίδια. Τόσο δρυμία κριτική. Δρυμύτατη κριτική. Όσο κανένας άλλος. Και είναι ο πρώτος για το θέμα των τεμπών που συγκρούστηκε και πήρε και κόστος δημοσιογραφικό, γιατί τα έχουνε, λέει, από την πρώτη μέρα. Τώρα τα έχουν κι άλλοι. Αλλά εκεί από την πρώτη μέρα ήταν ο μόνος ο Γιώργος Λιάγκας, σύμφωνα με δήλωση του ιδίου για τον εαυτό του. Και ακούσαμε και κάποια αποσπάσματα της δρυμίας, δρυμύτατης κριτικής, γιατί το κόστος είναι μεγάλο. Δεν είναι λίγο τώρα να έχεις τον Πρωθυπουργό και να του λες ότι είναι όμορφος, ή να έχεις τον Πρωθυπουργό και να λες ότι είναι ό,τι καλύτερο μας έχει τύχει από τη μεταπολίτευση και μετά. Ο Γιώργος Παπανδρέου δηλαδή δεν πιάνεται. Είναι αδικία που ήταν και υποψήφιος ο Λιάγκας του Πασόκ κάποια στιγμή πάνω στην Λάρισα, αλλά χωρίς επιτυχία. Επειδή γυρίσαμε πάλι στο Πασόκ, από τη δεξιά πήγαμε στο σοσιαλισμό, πάμε πιο πέρα από το σοσιαλισμό, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα το πρωί βγήκε ο Πολάκης και μας ζάλισε. Σε αυτή την κατάσταση νομίζω ότι έχουμε σαν ΣΥΡΙΖΑ μια τεράστια ευθύνη, να ξανασυνδεθούμε με το νήμα αυτού του κόσμου, όπως το είχαμε ξανακάνει στο παρελθόν την περίοδο της χρεοκοπίας της χώρας, που είπαμε μια κυβερνητική πρόταση και είπαμε το πάμε να κυβερνήσουμε να σώσουμε τη χώρα. Και τη σώσαμε τη χώρα. Γελάτε, γελάτε. Τη βγάλαμε από τα μνημόνια. Γελάτε. Με την κοινωνία όρθια, με στήριξη του κοινωνικού κράτους, με λάθη και παραλήψεις, αλλά τη βγάλαμε όλοι. Είναι σε ίδιες συνθήκες με το 12. Όχι, δεν είναι οι ίδιες συνθήκες, αλλά ξέρετε κάτι, η ιστορία κάνει και κύκλους. Έτσι, η ιστορία κάνει και κύκλους. Κύκλους, οι οποίοι γερνάνε πώς. Τι, γερνάνε οι κύκλοι αυτοί, τι ακριβώς. Έτσι. Έτσι ακριβώς, είναι οι κύκλοι που κάνει... Ο Πολάκης και η ιστορία, ο Πολάκης απλά το μεταφέρει, το κλασικό αυτό, τσιτάτο, ότι η ιστορία κάνει κύκλους και μπορεί να έχει τώρα 6% στις δημοσκοπήσεις ο ΣΥΡΙΖΑ, να έχει διαλυθεί σε 15.000 κομμάτια, όμως σε επόμενο κύκλο θα ξανανεύει ψηλά και θα μπορέσουν εκεί να κάνουν επαναφορά. Αυτό θα ρωτάμε. Μιλήσω λοιπόν, ναι. Θα μιλήσω σε αυτούς που θα σας πω μετά και θα τους πω τα εξής. Πρώτον, θα ακυρώσουμε... Μια σειρά από μνημονιακούς νόμους με σχέδιο και πρόγραμμα. Θα επαναφέρουμε 13ο, 14ο μισθό και σύνταξη με προγραμματισμό. Με προγραμματισμό. Πρέπει να μιλήσουμε για, πώς το λένε, Καλά, δεν πειράζει. Εντάξει, θα τα επαναφέρετε όλα, όπως ακριβώς είχατε διώξει το μνημόνιο, όπως θα παίρνατε πίσω τα 14 αεροδρόμια, όπως δεν θα κόβατε το ΕΚΑΣ, όπως δεν θα δίνατε το ελληνικό, όπως, ξέρουμε όλοι άπειρα όπως, έτσι ακριβώς και με μεγαλύτερη ένταση τότε, χωρίς να κάνει κύκλους η ιστορία. Αλλά τώρα στους κύκλους θα γίνουν όλα μια χαρά. Ο ΣΥΡΙΖΑ του 6% θα τα κάνει όλα αυτά. Τα έλεγε ο Πολάκης εκεί το πρωί. Ωραία πέρασαν και στο Open τον είχαν καλεσμένο. Όμως εμείς εδώ, επειδή πρέπει να ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος και κάπου εδώ ολοκληρώνεται, πρέπει να θυμηθούμε ποιος. Ένα σκοπό έχετε, έτσι δεν είναι? Να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Να φύγει ο Πρωθυπουργός. Αυτό θέλετε, έτσι δεν είναι? Ναι. Και να έρθει ποιος? Και να έρθει ποιος? Και ο Πούτσι. Και ο Πότσι. Και να έρθει ποιος? Και να έρθει ποιος? Αυτός! Αδελιά! Αυτοί θα έρθουν λοιπόν, όλοι αυτοί και άλλοι τόσοι, με τους κύκλους 2-11-10-80-8-80, τηλέφωνο επικοινωνίας. Παίρνετε, ξέρετε ποιος θα σας μιλήσει. radio@parapolitika.gr είναι το mail του σταθμού, η διεύθυνση. Τα βλέπω εδώ ότι στέλνετε. Και λέει εδώ ο Δημήτρης, ο οδηγός του λεωφορείου, φίλος μας. Κλειδούχος τον Οσέλεϊ θα κάνει τον κλαρινίστα από το κλειδί του Σολ. Προφανώς αυτό ήταν το κριτήριο. Όντως, εγώ είπα ότι τους παίρνουν έτσι γιούχου. Αλλά τελικά υπάρχει κριτήριο, υπάρχει σκέψη πίσω από αυτό. Δεν πάει όποιος να είναι να γίνει κλειδούχος στον ΟΣΕ. Πρέπει να έχει μια σχέση με το αντικείμενο. Είπαμε ηλεκτρονικά. Ο Δημήτρης Χίρκος ρυθμίζει τον ήχο. Θα πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό. Κολλάμε και τις πρώτες διαφημίσεις και συνεχίζουμε. Πόλη μου, έλα. Φως μου, ψυχή μου, φωνή μου. Καλημέρα. Αγαπημένα μου, είσαι σύμφωτο. Θέλω να μείνω για πάντα μαζί μας. Hello, I love you, won't you tell me your name. Hello, I love you, won't you tell me your name. Καλό. Στο χελό αλόβιο ήθελα να μείνω. Ήθελα να πω καταρχάς μπράβο σε όλο τον ελληνικό λαό που βγαίνει και αγωνίζεται έτσι. Μακάρι να συνεχίσω με αυτόν τον τρόπο. Επίσης πήρα να πω ότι κάπου διάβασα και δεν ξέρω γιατί κάνει σαν κακιά λυσσασμένη. Μην την πω την παρακάτω έκφραση ο πρωθυπουργός. Ότι προσπαθεί να συγκαλύψει τον ανιψιό του μαζί με ένα μαφιόζο γύρω από αυτή όλο το λαθρεμπόριο. Για να κάνουν όλη αυτή τη συγκάλυψη τέλος πάντων. Έχεις ακούσει εσύ κάτι? Όχι. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Θα το δω. Επίσης, εντάξει, απλά το λέω, το αναφέρω εγώ κάπου το διάβασα και μάλιστα και η κεφαλίδα ήταν ότι επιτέλους αρχίζουν και ανοίγουν στόματα σιγά σιγά. Άντε να δούμε που θα πάει αυτό. Επίσης θέλω να καλέσω όλα τα λάνια, Ολυμπιακούς, Παναθηναϊκούς, Αεκτζίδες, Αριανούς, όλους τους πάντες, Βαζέλες, όλοι. Όταν θα ξαναγίνει η επόμενη συγκέντρωση στο Σύνταγμα ή οπουδήποτε, εμείς να βγούμε μπροστά και να ξεβρακώσουμε όλα αυτά τα κολόμπα που βγαίνουν και κάνουν τα μπάχαλα. Έναν ένα, να τους ξεβρακώσουμε. Με ποιο τρόπο? Να τους κάνουμε εμείς του και να τους ξεβρακώσουμε. Αυτό. Α, οκ, okay. Το ακούω. Τι ώρα εμείς του οπαδικού κινήματος και με αυτό που ασχολούμαστε με τις μπάλες, να ασχοληθούμε και με κάτι που έχει πραγματικά αξία και όχι μόνο να ανοίγουμε μεταξύ μας τα κεφάλια μας. Έλα, καλησπέρα. Έλα. Λοιπόν, ένα ακόμα τρόπο να καταλάβει ότι οι αστυνομικοί, οι ματατζίδε, όλοι αυτοί, αυτό που κάνουν το κάνουν γιατί το θέλουν και του αρέσει, είναι οι συνδικαλιστέ του. Γιατί βλέπει, είναι τόσο ευτυχισμένοι που βγαίνουν έξω και στα κανάλια και δεν λένε τίποτα ούτε για μισθού, ούτε για συνθήκε εργασία, ούτε για ωράρια, ούτε για βάρδιε, ούτε για εξοπλισμού. Βγαίνουν και υπερασπίζονται το ξύλο που έριξαν. Άρα του αρέσει, δεν το κάνουν για τα λεφτά. Το κάνουν επειδή γουστάρουν. Ναι, εντάξει. Σύνδεκα, δεν θα ήταν εκεί άμα δεν το γούσταραν. Ξεκινάμε από αυτό. Μα του βλέπει του συνδικαλιστέ αστυνομία, λέει. Και βγαίνει και λέει: έτσι κάνουμε παντού. Πετάμε χημικά, δεν του πετάξαμε και σφαίρε. Καλά, τα ακριγόνα θα φάνε όλοι. Τα ακριγόνα φάγανε. Δεν φάγανε σφαίρε. Εντάξει, ποιοι μισθοί, ποιοι συνταξιοδοτικό, ποιε συνθήκε εργασία τώρα. Τι πρέπει να κάνουμε αυτά. Το ξύλο που ρίξαμε πρέπει να υπερασπιστούμε. Αυτό είναι τα χημικά. Χαμόρι ψόλο, Ανίτα Πάνια, ο γυμναστηριακός εδώ. Πού είσαι, Λολομπριτζίτα? Σου είπα, θα σε ξαναπάρω. Αλλά. Είσαι αρχίδι και συνεχίζει πάλι, ρε πούστη. Σε προκαλώ. Τι πουτανάκι σε σύρε, σ' αρέσω. Πάλι τα ίδια, ρε μαλάκα. Πάλι τα ίδια. Σ' αρέσω. Ναι, ναι, αλλά όμως θα βγάλεις ό,τι σου πω ακριβώς, μαλάκα. Δεν ξέρω, θα δούμε. Βγήκε μια κοιλώτα με string και λέει ότι λυπάται που εγώ γεννήθηκα χαζό. Εγώ, ρε μαλάκα, λέω την άποψή μου 17 χρόνια τώρα. Επεριστατωμένα και τεκμηριωμένα. Εσείς ρε σκυλάκια κανείς, μόνο γαμίζετε, μόνο αυτό ξέρετε. Όλα τα θλιβερά κουμούνια ρε μαλάκες, δεν τρέπεστε ρε μαλάκα. Αντί να μιλάτε για μένα, να ασχολείστε με μένα, πείτε την άποψή σας ρε ζώα. Τι μπορούμε να κάνουμε για την Ελλαδάρα μας ρε μαλάκες. Αμέσως τσιμπάσκεση όμως, μπράβο. Ρε μαλάκα, πρόσεξε να δεις. Εγώ ούτε εξαρτάμαι από κανέναν, σου απόδειξα με το Σαμαρά που μου ζάλιζε στα αρχίδια, ότι το γράφω στα αρχίδια μου που δεν πήγε στη Νέα Δημοκρατία στη Γιορτή Εξετήλας. Το Μητσοτάκης που τώρα γαμάει αν κάνει μαλάκια, και το Μητσοτάκη θα κράξω ρε μαλάκα. Εγώ είμαι ανεξάρτητος μαλάκα. Σε κανέναν ούτε θέλω να διοριστώ, ούτε γλύφω κανέναν μαλάκα. Είμαι ανεξάρτητος και το έχω αποδείξει ότι είμαι αντικειμενικός. Και η γαμία σου βγάλει για το Σαλονικά που γαμιέται και που τόλμησε να με πιάσει εμένα στο στόμα του μαλάκα. Εντάξει. Σ' ακούω. Άρα, για τώρα. Ωραία, πάρα γαμίζει, θα δει το βγάλει σε γάμουσα, σχολείο. Αχ, μακάρι. Έλα ρε εσύ, έχω ξεχάσει τι θέλω να σου πω τόση ώρα μέχρι να το σηκώσεις. Έλα τώρα να τα γράφεις, τι θες? Χαιρετώ την Παλουρδοχιονάτη. Λοιπόν, θέλω να πω ότι βασικά ο λαός ποτέ δεν είχε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη μας. Είτε πιάσεις από τις δίκες των δοσυλλόγων, των βασανιστών της Χούντας, του Μπελογιάννη, πρόσφατες. Γενικά ποτέ δεν είχε εμπιστοσύνη ο λαός στη δικαιοσύνη μας. Απλά δεχότανε τις αποφάσεις της. Άλλο αυτό. Ένα σκοπό έχετε, έτσι δεν είναι? Να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Να φύγει ο πρωθυπουργός. Αυτό θέλετε, έτσι δεν είναι? Και να έρθει ποιος? Και να έρθει ποιος? Αυτός! Αντελιά! και 1-0 και 2 και 3 και τα λοιπά. Αυτή η εβδομάδα έχει Τέμπη και δεν είναι δυνατό να μην έχει. Την Πέμπτη έχει συναυλία μεταξύ άλλων εκδηλώσεων και μια συζήτηση την Τετάρτη με Καριστιανού, Φίβο Δελιβοριά και άλλους στο Πάντιο, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, την Πέμπτη έχει συναυλία με πολλούς καλλιτέχνες. Θα αναφερθούμε σε αυτά εκτενώς από Τετάρτη, γιατί αύριο έχουμε απεργία εμείς οι δημοσιογράφοι, δεν θα είμαστε εδώ. Θα είστε χωρίς μέσα ενημέρωση αύριο. Οπότε κάνετε τα κουμάντα σας. Θα μείνουμε λίγο στο θέμα Τεμπών, δολοφονίας, εγκλήματος Τεμπών, γιατί βγαίνουν αποκαλύψεις. Πρώτον, έχει πάει μετά από 2 χρόνια κλιμάκιο της πυροσβεστικής, ειδικό κλιμάκιο, για να δει τι έγινε στο κουλούρι που είναι πεταμένα τα τρένα, τα βαγόνια, ό,τι έχει μείνει δηλαδή από κάποια βαγόνια. Και πήγαν μετά από 2 χρόνια με βροχές, με πλημμύρα, τον Ντάνιελ, να βρούνε στοιχεία. Και περιμένουμε την έκθεση αυτής της υπηρεσίας, που τόσο γρήγορα, ταχύτατα λειτουργήσε και έδειξε ότι ο κρατικός μηχανισμός έχει εκπληκτικά αντανακλαστικά. Γιατί δεν θέλουν συγκάλυψη? Αν θέλαν συγκάλυψη, μπορεί να το αργούσανε. Τώρα όμως τα 2 χρόνια, τόσο γρήγορα που το στείλανε, δείχνουν ότι ενδιαφέρονται. Αυτό ακριβώς. Βγήκε και ένα ρεπορτάζ στο Open. Νέο πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης προκάλεσε η έγγραφη καταγγελία προς την εισαγγελία Λάρισα στη σπυρονόμου που εκτελούσε καθήκοντα ανακριτικού υπαλλήλου το βράδυ της τραγωδίας. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα AI Ειδήσεις, η πυρονόμος καταγγέλει ότι πιέστηκε να υπογράψει την έκθεση αυτοψίας της πυροσβεστικής, που ανέφερε ότι τα αίτια της φωτιάς οφείλονται στην πρόσκρουση των 2 τρένων, χωρίς καν να έχει γίνει έρευνα. Ενώ το έγγραφο, που δεν είχε όλες τις προβλεπόμενες υπογραφές, διέρευσε άμεσα στη δημοσιότητα. Δέχτηκα απειλές να απολογηθώ εγγράφος για υπηρεσιακή απίθεια αν δεν συντάξω, καταχωρήσω άμεσα την έκθεση απλής αυτοψίας μέσα στο σύστημα ανακριτικών εγγράφων της εφαρμογής ανακριτικού και να την πάω στο γραφείο του εν υπόγραφη μέχρι το μεσημέρι. Αποκλείεται να έχουν γίνει αυτά. Δεν γίνονται αυτά γιατί η δικαιοσύνη έχει επιληφθεί του θέματος, η κυβέρνηση δεν ανακατεύεται, η κυβέρνηση θέλει να χυθεί άπλετο φως. Οπότε δεν ξέρω, μυθομανίες των δημοσιογράφων είναι αυτά. Η ψηφοφορία έγινε προχθές στη Βούλη, πήρε ψήφο εμπιστοσύνης η κυβέρνηση 157. Αυτό το γεγονός και τον αριθμό 157 τον σχολιάζει και τον χαρακτηρίζει ο Παύλος Ασλανίδης. Να πω κάτι, ένας άθλιος είναι ένας άθλιος. Δύο άθλοι είναι δύο άθλοι. 157 άθλοι είναι μια εγκληματική οργάνωση που χειροκροτείται μέσα σε ένα κοινοβούλιο, ενώ 57 ψυχές έχουν δολοφονηθεί τόσο άδικα. Να σας ρωτήσω για να κλείσουμε... Και θέλω να πω επειδή είναι η μέρα της γυναίκας, δίναμε και κουράγιο όλες τις μητέρες των Τεμπών. Το ευχόμαστε και για τον Δημήτρη τον Πλακιά και τη σύζυγό του, επειδή έχει τα γενέθλιά της η Αναστασία σήμερα, να ξέρουν ότι χαίρεται για αυτούς πάνω ψηλά στον ουρανό. Πώς όλες αυτές οι οικογένειες έχουν γίνει μία οικογένεια. Είναι εδώ ο Παύλος Ασλανίδης. Στο τρένο είχε το γιο του Δημήτρη. Ξέρει όμως πότε είχε γενέθλια ή θα είχε γενέθλια αν ζούσε η Αναστασία, η ανιψιά του Νίκου Πλακιά, η κόρη του Δημήτρη Πλακιά. Ξέρουν όλοι, μιλάνε προφανώς και έχουν πάντα στο νου τους αυτό το θέμα και με κάθε τους παρουσία βγαίνουν, δίνουν χαρακτηρισμούς για την κυβέρνηση, για όλο αυτό που ζούμε, τη συγκάλυψη. Και τοποθετούνται αναλόγως. Λαός τώρα, μέρος δεύτερον. Έλα, μάνα μου. Έλα. Ας πούμε μια καλημέρα. Αν και δεν βλέπω, κάτι κάνουν τα παιδιά που κατεβαίνουν και ο κόσμος κάτω για μια καλημέρα. Πρώτα θέλω να πω όπως όλοι ότι άκουγα το θύμιο που έλεγε για κάποιους μετριοπαθείς δεξιούς, η οποία είναι κατά αυτό που γίνεται. Μην ξεχνάμε πάντα ότι ανέκαθεν από τα χρόνια της ΕΡΕ η δεξιά έχει ακροδεξιά ουρά πάντα. Βορύδιδες, άλλωστε, ξέρεις. Τώρα είναι ο Βορύδης, είναι ο Κουκούκος, είναι ο Σπάνος μας, ο γιος του γαμίκου του γέρου που πήρε το μωρό. Καλά είναι ο Κοσμάκης αυτά να τα δει για να αποφύγει τουλάχιστον οι δεξιοί να ψηφίσουν την ακροδεξιά ουρά. Παιδί μου, είναι τέτοια τα χουντοσπέρματα που έχουν μπει στην κοινωνία από τότε που δεν γίνεται να σταθείς αν δεν έχεις τέτοιους μέσα. Αποστόλη, εδώ είναι οι Γερμανοτσολιάδες μας κυβερνήσανε. Δίνανε τον κόσμο με την κουκούλα. Ένα τενεκέ λάδι και μετά οι απογονοί τους μας κυβερνήσανε. Χέσε με τώρα, δηλαδή τα ξέρουμε. Αυτοί να τα δούνε που δίνουν 70.000 ψήφους στο Πουπούκο και στο Βορύδι και στο Δανασάκι μας, στο Πλεύρη. Μα αυτό λέμε. Στο DNA έχει μπει μέσα το σπέρμα του Χουντικού. Αυτοί που το ψηφίζουν, γι' αυτό το λόγο το ψηφίζουν. Δεν έχει φύγει. Λογικό είναι, αλλά δεν είναι δυνατόν γεννημένοι το 83 και το 85 εσύ να είναι χουντοσπέρματα. Σε τι σπίτια μεγαλώσανε, για ρώτα. Ναι, καλά, αυτό είναι σίγουρο. Να σου πω, και κάποιοι άλλοι μεγαλώσαν σε δεξιά σπίτια, αλλά στην πορεία της ζωής τους, βγαίνοντας στον αγώνα, στο μεροκάματο, αλλάξανε και βαράγανε και τους γέρους τους που ήταν δεξιοί. Κάποτε. Αυτά αλλάζουν. ρωτήσουνε δηλαδή αν θέλει να γίνει άνθρωπο. Αυτό που θέλω να πω και δυστυχώ είναι αλήθεια με όλα αυτά που γίνονται κάτω. Γιατί ο Κοσμάκη, όπω σου είπα και τι προάλλε, το 70% δεν είχαν κατεβεί από το εκατομμύρια που ήταν κάτω στην Αθήνα την Παρασκευή. Βλέπουν τώρα λοιπόν το πώ λειτουργούν οι δυνάμει καταστολή. Γιατί κάποτε μα λέγανε παλαβού ότι προκαλείτε εσεί τα κάνετε, αυτοί δεν φταίνε. Δυστυχώ τώρα ήρθε να καταλάβουν και αυτοί για το ποιο φταίει. Και το τελευταίο για να κλείσω, πρέπει να αλλάξει το σύνθημα, το έχω ξαναπεί. Τα γουρουνάκια είναι μια χαρά ζωάκια. Έχουν το ίδιο σωματότυπο με πάση, είναι χρήσιμα στην κοινωνία. Παίρνουμε δέρμα, παίρνουμε. Έχουμε ίδιο σωματότυπο με τα γουρουνάκια. Πώς είσαι, καλέ, θέλω μια φωτογραφία. Εγώ δεν μοιάζω. Είμαι 71 κιλά, αλλά αν μα κρεμάσει, λέει, χωρί το κεφάλι και ένα γουρούνι, έχουμε περίπου το ίδιο σωματότυπο όπω και κάποια ίδια όργανα. Άμα είσαι 71 κιλά και ένα μέτρο και ένα μήλικο, δεν είναι καλό. Είσαι σαν το γουρούνι, όντω. 1,74 είμαι σε ύψο και πιο κάτω μπάμια. 0,20. Μπάμια δηλαδή γλιτσερό ή μικρό. Καλά, μπάμια. Ανάμεσα στα σκέλια. Παπαπαπα. Θα αλλάξει το σύνθημα, ρε. Δεν φταίνουν τίποτα τα γουρούνια. Πάτσι, όχι γουρούνια, κολοφόνι. Να βρούμε κάτι άλλο. Δεν φταίνουν τα γουρουνάκια. Η Ελένη Λουκά είμαι. Να. Έχετε αυτό που θα πω τώρα είναι αποκλειστικό. Πήγα εκτός από τον Σιμίτη Κασελάκη. Πήγα και φώναξα και τον Τζίπρα. Μίλαγε εκεί στο Δύο Αθηνών. Πούλησε τη Μακεδονία μας. Έκανε αυτό το έγκλημα με την κατάπτυση στην προδοτική συμφωνία των Πρεσπών. Πούλησε τη Μακεδονία μας. Δεν ξεχνώ, δεν ξεχνούμε. Πήγα και του φώναξα εκεί απ' έξω. Και τι του φώναξες? Η Μακεδονία είναι μόνο μία και είναι ελληνική. Α. Οι Σκοπιανοί δεν είναι Μακεδόνες. Τα Σκόπια είναι Σκόπια. Τα Σκόπια δεν είναι Μακεδονία. Είναι Σλάβοι. Η Μακεδονία ήταν, είναι και θα είναι για πάντα ελληνική. Μακεδονία ίσον Ελλάδα. Και του φώναξα αυτό το καλύτερο. Τσίπρα προδότη, εθνοπροδότη, κομιτατζή. Μακεδονία είναι ελληνική, βρε. Πούλησε στη Μακεδονία αυτού του ευθύνω. Του γράφω συνέχεια στο Twitter παντού. Αλλά θα την δεν απαντάει. Δεν απαντάει βέβαια. Α, να χαθεί ο σκοπαρίας. Δεν γράφω στο tweet. Όχι τώρα. Χρόνια από τότε που πούλησε τη Μακεδονία. Ο προδότης είναι Σκοπιανός. Του φώναξα Σκοπιανέ Τσίπρα. Του φώναξα, σου λέω εκεί στο Δύο Θεών και του λέω θα πάρουμε πίσω τη Μακεδονία μας. Ναι. Το μόνο σίγουρο είναι αυτό. Την άλλη εβδομάδα, όχι τώρα κοντά. Εντάξει, έγινε. Θα πάρουμε τη Μακεδονία πίσω. Ναι. Θα ελευθερωθεί η Μακεδονία. Εγώ λέω να του φτιάξουμε ένα τρένο εκεί να του ξεμαστρέψουμε να τελειώνουμε. Λοιπόν, έλα, γεια. Και με αφορμή αυτά που λέει η Ελένη Λουκά, έχουμε πρόταση εδώ πώς θα λυθεί όλο αυτό το θέμα με την ονομασία, με την Σκόπια, με τη Μακεδονία. Θα λέγονται αυτή Μακεδονία και εμείς θα μετονομάσουμε το κάτω κομμάτι όπως περίπου πρότεινε η Άννα Διαμαντοπούλου. Το Πασόκο που υπάρχει Ελλάδα κάνει περιφερειακές συνδιασκέψεις και αυτό το Σαββατοκύριακο έχει μια περιφερειακή συνδιάσκεψη στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη, επάνω. Και θέλω να σας πω, επειδή θα παρουσιάσετε τη δράμα, ότι είναι μια περιοχή στην οποία έχουμε τρομερό δημογραφικό πρόβλημα, φεύγει όλος ο κόσμος, ότι όλα τα έργα από τα οποία επισχέθηκε η κυβέρνηση δεν έγινε τίποτε, οι κάθετοι άξονες, αυτοί που θα τις συνδέσουν με τα λιμάνια, με το εξωτερικό, και είναι μια περιοχή που μπορεί να γίνει τον Μπορντό της Ελλάδας. Και είναι μια περιοχή που μπορεί να γίνει τον Μπορντό της Ελλάδας. Έχει τα μεγαλύτερα ενοποιεία και θα μπορούσε να μιλάμε λοιπόν για την Ελλάδα που μπορούμε να ονειρευόμαστε και θέλουμε ως Πασόκ να μιλήσουμε για το τι μπορούμε να κάνουμε. Τίποτα σημαντικό. Ζω μονάχα εν Μπορντό. Θα μπορούσε να λέγεται. Εδώ λοιπόν η κυρία Διαμαντοπούλου έχει λαλήσει και αυτή τι να κάνει με στους Πασόκους εκεί. Είπε να ονομάσουμε την Ανατολική Μακεδονία Μπορντό. Πρέπει να βρούμε όνομα τώρα και για την Κεντρική και Δυτική Μακεδονία. Μπορούμε να την πούμε Προβυγγία. Για να έχουν γαλλικές ονομασίες όλα αυτά, ταιριάζει κιόλας. Για να λύσουμε έτσι το θέμα το μακεδονικό, μια και καλή. Κάνουμε προτάσεις δηλαδή. Σαν σήμερα το 1992 έφυγε ο Γιώργος Ζαμπέντας από τη ζωή. Εδώ θα τον ακούσουμε με τον Μάνο Χατζηδάκη σε έναν δροσερό και ό,τι πρέπει για τις μέρες αυτοσχεδιασμού. Θέλω να μας αυτοσχεδιάσεις, θυμάσαι τον αυτοσχεδιασμό της Οδού Ονείρων. Οδός Ονείρων. Ναι. Θυμάσαι που έκανες ένα μεγάλο αυτοσχεδιασμό που υπάρχει στο δίσκο κιόλα. Άπεξε το φεγγάρι. Ποιο φεγγάρι? Αν το παίξουμε μαζί, το γουστάρα αυτό. μαγεία από δύο μύθους. Ο ένας στο πιάνο, Χατζηδάκης, ο άλλος στο μπουζούκι, Ζαμπέτα. Φτάσαμε στο τέλος. Αύριο δεν θα είμαστε εδώ, το είπαμε και πριν, έχουμε απεργία. Θα είμαστε εδώ ξανά την Τετάρτη. Τρίτο μέρος του λαού τώρα. Διαφημίσεις, μαγκαζίνο μετά με τον Γιώργο Πιέρο. Γεια σας. Λοιπόν, Αποστόλη, θα ήθελες να είσαι 25-30 χρονών τώρα. Πόσο είμαι, τόσο είμαι. Και εγώ τόσο είμαι. Α. Αλλά λέμε τώρα. Α. Εγώ θα ήθελα η ταυτότητά μου να λέει 25 ετών μόνο για ένα λόγο. Για ποιο λόγο? Για να φύγω από αυτή τη χώρα και να έρχομαι μόνο για διακοπές το καλοκαίρι. Όπως έχουν κάνει τα νύψια μου. Έγινε μόνοι μαζί με τα νύψια σου να τους μαγειρεύεις. Μερικές εκατοντάδες χιλιάδες ακόμη νέοι άνθρωποι. Κάποια κυβέρνηση μαφία, εγκληματίες, κάποια δικαιοσύνη, φτώχεια. Ανεργία, υγεία και παιδεία υπό το μηδέν. Δεν θέλω να ζήσω σε αυτή τη χώρα, αλλά δεν μπορώ και να φύγω. Εγώ σου λέω πήγαινε στα νύψια, να τους μαγειρεύεις, να τους κατεβάσεις καμιά κουρτίνα, χρήσιμη θα είσαι. Χεσμένοι με έχουν, λοιπόν. Χεσμένοι σε έχουν τώρα που δεν είσαι. Αν ήσουν εκεί όμως και βρίσκανε και ένα φαγάκι σπίτι, θα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Όχι, μια χαρά τα καταφέρνουν και με τις κουρτίνες και με τα φαγάκια τους. Λοιπόν, η Αλόνισος είναι στις Ποράδες, σωστά. Ναι, που στα βράχια της Αλόνισου βρήκα το παντελόνι σου. Στα βράχια της Αλόνισου βρήκα το παντελόνι σου στην όμορφη Καστέλα, σορτσάκι και φανέλα. Μπράβο. Βρήκα το παντελόνι σου. Το Τριαντόπουλο το παντελόνι ήταν εκεί. Όλοι έχουμε στο μυαλό μας πότε ενημερωθήκαμε για το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη. Προσωπικά ήμουν στην Αλόνισο. Πόσο μακριά είναι από το Βόλο? 2 ώρες με το καράβι της γραμμής. 2 ώρες, πολύ λες, τέλος πάντων. Και πολύ λέω, ναι. Πόσο μακριά είναι από τα Τέμπη και από το πεδίο? Πόσο? Με ελικόπτερο, πόση ώρα είναι? Με ελικόπτερο, γιατί το είχαν στην τσέπη του. Ελικόπτερο, α, το είχαν. Για πολλά ξέρεις. Οι αναρτήσεις του Τριαντόπουλου στα Σόσκελ είναι βέβαιο ότι γίνονται από τον διαχειριστή των λογαριασμών του οποιαδήποτε ημέρα και ώρα. Το γεγονός ότι ανέβασε κάτι από την Αλόνισο δεν σημαίνει ότι ήταν στην Αλόνισο. Α, είσαι καχύποπτη. Είμαι Ηρακλής Πουαρό. Μάλιστα. Στους εγκληματίες είμαι καχύποπτη. Εγώ πιστεύω πως. Ενδιαφέρουσα εξέλιξη αυτή. Στοιχειώδες, αγαπητέ Watson, στοιχειώδες. Ο Τριαντόπουλος ήταν στο πεδίο από την πρώτη νύχτα. Μίλησέ μου. Αποστόλη! Έλα! Έλα ρε φίλε! Με την πρώτη! Με την πρώτη μάτια! Με την πρώτη μάτια! Ναι, με την πρώτη. Με την πρώτη, ρε φίλε. Να σου πω, ήθελα να πω για τον υπέροχο πρωθυπουργό που έχουμε, τον ιό του Αυνάν, όπως είχε πει κάποτε και ο Σπυρίδωνας. Εθνικό ιό του Αυνάν. Που στέκεται στο γεγονός ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε, λέει, το θέμα με τα Τέμπη, το δυστύχημα, λέει, από την καλή πλευρά και να φτιάξουμε τους σιδηροδρόμους και να δούμε το τι μπορούμε να κάνουμε για την Ελλάδα μας και μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Η καλύτερη δικαίωση για τη θυσία αυτών των παιδιών είναι να εξασφαλίσουμε ότι αυτό το οποίο έγινε στα Τέμπη δεν θα ξαναγίνει ποτέ στη χώρα μας. Να κάνω εγώ μια ερώτηση τώρα. Αν εγώ βουτήξω ένα περίστροφο και την κουμπώσω στο κεφάλι και πω μετά στο δικαστήριο, ρε παιδιά, δεν είναι δολοφονία. Εγώ το έκανα για να βοηθήσω την Ελλάδα. Για να έρθει ένας καλύτερος να φτιάξουμε την Ελλάδα μας. Θα πάω μέσα ή δεν θα πάω? Δεν είμαι σίγουρος. Ερώτηση, δεν ξέρω. Γιατί μπορεί να πάνε και μέσα, μπορεί να με αφήσουν και έξω να πούνε έχει δίκιο το παιδί. Αυτή την ερώτηση θέλω να κάνω τώρα ονόν μοχίτο. Α, παπα μοχίτο, ξεπερασμένο. Έλα, γεια. Να σου πω και για τη Χοντζόγλου. Η Χοντζόγλου είναι μια εκπαιδευτικός. Γιατί πρέπει να μου πεις για τη Χοντζόγλου? Θα σου πω γιατί. Με γνωμοδότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου, στο οποίο παραπέμφθηκε και ομόφωνη απόφαση 5-0, τάχθηκε το Συμβούλιο κατά της αργίας της συναδέλφου. Ο Πιερακάκης με δική του διαταγή την έθεσε σε δυνητική αργία με το ερώτημα της απόλυσης, γιατί απήργησε στην αξιολόγηση. Ορίστε. Να έχεις το νου σου, λοιπόν. Το έχω. Και η Λουκά κάπως έτσι την πάτησε. Α, τη Λουκά κατά μέρος. Γιατί? Γιατί δεν έχουμε καμία σχέση με τη Λουκά. Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος. Πρώτα απ' όλα, εγώ είμαι άθεη. Και η Λουκά, τι νομίζεις, όλα αυτά τα κάνει επειδή είναι ένθεη? Η Λουκά είναι χριστιανοτυπικό. Ρόλος είναι αυτός. Ή ο Βελόπουλος τα κάνει, είναι ένθεος. Είναι αυτά υπέρ της πίστης. Σε παρακαλώ. Για ποιο λόγο το θείο Βρέφος να είναι Ινδιάνος της φυλής των Σεγέν? Έλα, Αποστόλη, τι κάνει? Καλά. Η μικρή από τη Θεσσαλονίκη είμαι. Η μικρή? Ναι, εσύ. Ποια μικρή? Θα πάρει καιρό. Τέλος πάντων, είχες έρθει στην παράσταση? Δεν μπορούσα, εσύ. Τελευταία στιγμή το έμαθα. Άι, μωρή, τελευταία στιγμή το έμαθα. Σε ένα μήνα το έχουμε ανακοινώσει και παραπάνω. Δεν τα κάνουμε, δεν το είδα. Την επόμενη φορά θα έρθω. Καλά, καλά. Τι θες? Θα μένει σαν έρθει το καλοκαίρι. Εντάξει, λέγε τι θες. Τίποτα, έτσι πήρα από ένα γεια. Γεια. Γεια. Αυτό. Α, ωραία. Άντε, γεια. Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα. Ναι.